Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 5 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prestiżowa statuetka Mobile Trends Awards powędrowała do Polskiego Radia za serwisy o Bitwie Warszawskiej. Rząd przedstawił kolejne terminy rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Czterech Polaków powalczy o medale w konkursie na dużej skoczni w Oberstdorfie. Na początek o sukcesie Polskiego Radia, które zdobyło prestiżowe wyróżnienie, statuetkę Mobile Trends Awards 2020 w kategorii Strona mobilna, kultura i edukacja. Doceniony został serwis specjalny bitwa1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej, który Polskie Radio przygotowało wspólnie z biurem programu Niepodległa. Współtwórcy projektu Bartłomiej Makowski i Izabela Mazurek z redakcji serwisów specjalnych i archiwum informacyjnej Agencji Radiowej podkreślają, że w serwisie wykorzystano dźwięki z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pozwalamy dzięki wspomnieniom uczestników tamtych wydarzeń wczuć się w to, co działo się 100 lat temu. Są zarówno ludzie, którzy walczyli w pierwszym szeregu z bolszewikami, jak i ci, którzy mieli znaczący, a właściwie decydujący wpływ na wydarzenia tamtych dni. Są wspomnienia generała Józefa Hallera, dowódcy i twórcy Błękitnej Armii, która dołączyła na front wojny polsko-bolszewickiej z Francji. Są tam wspomnienia ochotników, którzy z różnych części świata przyjechali na wezwanie odrodzonej Polski, bronić jej granic. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Od wielu lat nagrody przyznawane są firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Kapituła konkursowa składająca się z ekspertów IT wyłoniła najlepsze projekty w 11 kategoriach. Okręgowy Urząd Górniczy wyjaśnił okoliczności tragicznego wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Wczoraj po południu zginęło tam dwóch górników po tym, jak doszło do zawału przy jednej ze ścian wydobywczych. Rannych w zdarzeniu pod ziemią zostało też dwóch kolejnych górników. Zdołali oni wyjść na powierzchnię. Myślami jesteśmy z rodzinami i bliskimi ofiar. Pragnę oddać hołd górnikom, ich ciężkiej pracy i poświęceniu, a także wyrazić uznanie dla ekip ratowniczych. Napisał na Facebooku prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. W akcji ratunkowej brali udział ratownicy z kopalni Mysłowice Wesoła, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i ratownicy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie. Rząd przedstawił kolejne terminy rejestracji szczepień przeciwko koronawirusowi dla seniorów. Według najnowszego kalendarza 11 marca rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział, że poszczególne roczniki będą miały po 3 dni na rejestrację. Między 18 a 20 marca będą rejestrowane roczniki 1952 roku urodzenia do 1954 roku urodzenia. Od 22 marca do 24 marca rejestracja roczników 54-56 i potem od 25 marca będzie ponowna rejestracja pacjentów 70+. 10 marca rozpocznie się rejestracja grupy chorych przewlekle, którzy mają wcześniej otrzymać szczepionkę. Chodzi m.in. o chorych na nowotwory. Czterech Polaków awansowało do dzisiejszego konkursu indywidualnego skoczków na dużym obiekcie podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w niemieckim Oberstdorfie. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft. Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się czwarty Piotr Żyła, który dopiero co wywalczył złoto na normalnym obiekcie. 9 był Dawid Kubacki, 13 miejsce zajął Kamil Stoch. Nasz mistrz chwalił decyzję trenerów, aby skakać dopiero w czwartek, a treningi dzień wcześniej odpuścić. Było okej. Okay. No trener powiedział, że wszystko w porządku, także dalej sobie robię swoje i tyle. Ufam im w pełni i wierzę, że no, ich decyzje po prostu są poparte i analizą i też wiedzą na nasz temat jako zawodników. Także oni wiedzą, co my najlepiej potrzebujemy, a też uważam, że mają rację. Nie było co z nimi dyskutować. 18 w kwalifikacjach był Andrzej Stękała. Początek konkursu o godzinie 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na ogół pochmurno, choć będą pojawiać się większe przejaśnienia, głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Do tego może przelotnie padać śnieg, przeważnie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w sporcie pod księżycem mistrz olimpijski z Pekinu, brązowy medalista igrzysk w Sydney, mistrz świata, Europy, wielokrotny mistrz Polski. Panie Leszku, Leszek Blanik, gdzie Pan te wszystkie trofea trzyma? Witam serdecznie. Nie no, większość trofeów oczywiście jest tutaj na hali, czyli medale olimpijskie, jakieś ważniejsze, czempiony i to tutaj w biurze na hali gimnastycznej, na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, no a reszta gdzieś tam pochowane, niektóre puchary w kartonach. Nie ma miejsca na to wszystko. Oczywiście nie powiedzieliśmy o najważniejszej rzeczy, o dyscyplinie, o jaką chodzi. Gimnastyka sportowa, czyli miłość od pierwszego wejrzenia, jeżeli chodzi o sport? Nie wiem, czy miłość od pierwszego wejrzenia. Wiele dyscyplin było, które mnie fascynowały, które lubiłem oglądać. które uprawiałem jako dziecko wraz z moim bratem, ponieważ mieszkaliśmy nie w blokowisku, tylko w domu jednorodzinnym. Mieliśmy dużo miejsca, żeby grać w piłkę, uprawiać siatkówkę, próbować różnych dyscyplin sportowych. To było takie prawdziwe podwórko, po prostu się siedziało od rana do wieczora. Dokładnie. I rodzice nie mogli nas ściągnąć do domu, tak? Przychodziła sobota. Oprócz słuchania radiowych audycji o sporcie, to przede wszystkim te różne uprawianie różnych dyscyplin sportowych, rozgrywki, zapiski w zeszytach. To wszystko się działo ze starszym bratem Dariuszem, starszym o 5 lat. I to są takie fajne, miłe wspomnienia. Myślę, że teraz coraz to rzadziej obrazki takie, które dotykają naszych najmłodszych. To był 1 marca 1977 roku, wtorek. To wtedy się pan urodził, czyli niedawno urodziny. Wszystkiego najlepszego od wszystkich słuchaczy Trójki, od redakcji sportowej Trójki. Jaki to był dzień z opowieści rodziców? Z opowieści przede wszystkim mamy, to generalnie cała ciąża była trudna. Byłem dosyć męczącym dzieckiem i sam poród był bardzo, bardzo trudny. Jak mama powiedziała, jestem trzecim dzieckiem. Gdybym był pierwszym, to zostałoby tylko jedno w rodzinie. Natomiast jaki to był dzień, z opowiadań nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że urodziłem się dokładnie roku przestępnym, z lutego na marzec. I tak naprawdę urodziłem się 11:30 w nocy. I moja mama została zapytana, co trzeba wpisać, czy za 5:12 i 5:12. Całe szczęście jest 5:12, czyli 1 marca. Łatwiejsza data do zapamiętania. Jest pan nocnym markiem w związku z tym? Oj, to zależy. To zależy, jakie mam okresy w życiu. Zdarzały się okresy, kiedy byłem nocnym markiem, a zdarzały się po prostu okresy albo większość życia, kiedy trzeba było poddać się temu reżimowi codziennego funkcjonowania, przede wszystkim sportowi i treningowi sportowemu. Teraz jesteśmy w Gdańsku, tutaj w pięknej Akademii Blanika, no ale pan pochodzi z innych stron i kiedy teraz już piszą panu, to piszą gdańszczanin, a co na to Śląsk? Nie no, ja nigdy tutaj będąc w Gdańsku od 96 roku nie wstydziłem się swojego pochodzenia, że jestem Ślązakiem z krwi i kości, że we mnie płynie w 100% śląska krew. Aczkolwiek tutaj Gdańsk, Pomorze, Trójmiasto jest tak fantastycznym regionem, że zostałem zarówno ciepło przyjęty, jak i teraz po tych wszystkich latach rzeczywiście czuję się gdańszczaninem w pełnym tego słowa znaczeniu. I co więcej, jestem bardzo dumny, że mogę sobie mówić, że jestem gdańszczaninem. Ja myślę, że tutaj spotykamy ludzi bardzo otwartych na ludzi, bo zresztą z racji tutaj jakby regionu, prawda, tutaj morza, otwartości na inne kraje, jest to region bardzo, bardzo otwarty, przychylny dla innych osób. Także bardzo się cieszę, że tutaj mogę mieszkać, mogę funkcjonować i że zostałem tutaj ciepło przyjęty. A kiedy myśli pan o tych pierwszych chwilach związanych ze sportem, z gimnastyką sportową, to jak to się zaczęło? Kto pana wypatrzył? Kto pana skłonił do sportu? Sam początek był taki, że zawsze byliśmy w tej takiej rodzinie usportowionej. Ojciec uprawiał najpierw pięściarstwo, boks, później piłkę nożną i interesował się sportem. Mój brat biegał, grał w piłkę. Zawsze oglądaliśmy różne relacje sportowe, więc jakby to było naturalne. Natomiast jeśli chodzi o gimnastykę sportową, no to nie da się ukryć, że miasto Radlin to przede wszystkim klub gimnastyczny z ogromnymi tradycjami. Bracia Kubicowie, Kucharczyk, Hawełek to są zawodnicy, którzy zdobywali medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. To są zawodnicy, którzy w 90% tworzyli reprezentację naszego kraju na Igrzyskach Olimpijskich. Tokio, Rzym, Meksyk, gdzie polska reprezentacja drużynowo zajmowała raz czwarte, dwa razy piąte miejsce. Finaliści również Igrzysk Olimpijskich, także jakby było to naturalne, że ta gimnastka była wpisana w Radlin, w tą miejscowość śląską i ta gimnastka była w przypadku trochę, bo ja podglądałem na Igrzyskach Olimpijskich naszych zapaśników czy judoków, którzy po wygranych walkach wykonywali salta w tył, salta w przód z radości po wygranych walkach, no i ja gdzieś tam w domu, w domowych pieleszach, w łóżku uczyłem się tego salta w przód i pewnego dnia po prostu 86 roku pokazałem to ojcu i następnego dnia po prostu zostałem zaprowadzany właśnie do klubu. No i tak już zostało. Nigdy sport nie był dla mnie przygodą. On po prostu był pracą, ciężką pracą, którą trzeba wykonać, żeby odnieść odpowiedni, wymarzony sukces. Czyli w telewizji leciały Mistrzostwa Świata w Meksyku w 86. Diego Armando Maradona szalał, był pańskim, to jeden z pańskich sportowych idoli, a Leszek Blanik wybrał gimnastykę. No tak, Diego Maradona to rzeczywiście idol wszystkich z tamtych czasów. No, fenomen piłki nożnej. Bardzo mi żal, że już go z nami nie ma wszystkimi, bo wydaje mi się, że to, co wyprawiał w tamtych czasach na boisku, no, było niesamowite. Oczywiście w tamtych czasach, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no pewnie ta defensywa w tych zespołach, w reprezentacjach nie była tak mocna jak w tej chwili, bo teraz jednak z tego, co widać, to jednak buduje się jednak te drużyny od defensywy. Ale patrząc na to, jak Diego Maradona był, że tak powiem, faulowany na boisku, to jednak było mu równie trudno. Złamali mu nawet nogę, Goikoetxea niejaki. No dobrze, spotykamy się tutaj między innymi, żeby porozmawiać trochę o muzyce. Często widzimy takie obrazki, na przykład piłkarzy wchodzących w słuchawkach na murawę boiska, napędzają się w ten sposób. Czy muzyka też taką rolę pełniła w pańskim życiu, napędzała do startów? Z całą pewnością tak. To jest, myślę, aspekt wielu sportowców. A mój w szczególności muzyka, jestem dosyć troszeczkę monotematyczny, jeżeli chodzi o muzykę, aczkolwiek muzyka jest takim dodatkowym tym procentem w odniesieniu do sukcesu, tego najwyższego sukcesu, tak? To jest wiele składowych, praca, talent, łód szczęścia, odpowiedni trener, odpowiednie warunki, odżywianie, fizjoterapia i tak dalej, i tak dalej. Kobieta. Kobiety, rodzina, dzieci, tak, to oczywiście wszystko wpływa na to, że to wszystko gdzieś tam się łączy w pewną całość. Natomiast muzyka daje ten pewien procent również, swój udział ma w tym sukcesie końcowym. Ale w jaki sposób? Przed startem puszczał pan sobie Guns N' Roses? No dobrze, zaraz powiemy, że Bon Jovi odgrywa tutaj ważną rolę. Kilka pozycji wybranych właśnie z tego repertuaru. Potrafił pan puścić sobie głośną muzykę na przykład w Wiosce Olimpijskiej i już się zacząć napędzać w ten sposób? W Wiosce Olimpijskiej nie, to raczej słuchanie właśnie na słuchawkach, w ciszy. Natomiast... To wtedy Walkman był jeszcze. No, zależy jaki... Discman. Już były laptopy później w Pekinie przykładowo, ale tak, bardzo głośne słuchanie muzyki, myślę, że bardzo natrętne wobec sąsiadów. W szczególności podczas przemieszczania się z treningu na trening ta muzyka odgrywała ważną rolę. Z jednej strony mogła to być muzyka relaksacyjna, która powodowała gdzieś tam wyciszenie przed startem, a z drugiej strony pobudzająca, taka mocniejsza na pograniczu rocka, hard rocka, w mniejszym stopniu popu, a bardziej ten rock odgrywał ważną rolę. Wiele różnych zespołów, ale rzeczywiście tym takim motywem przewodnim, scalającym jest mimo wszystko muzyka legendarnej amerykańskiej grupy Bon Jovi. Jeśli pomyśleć o całym przebiegu pańskiego skoku, od rozbiegu, to przypuszczam, że można by niezłą perkusję z tego ułożyć, prawda? Bo to takie odgłosy pu, pu, pu, pu, pu, pu. No jest to odpowiedni rytm, tak. Sam rozbieg, kiedyś jeden z niemieckich skoczków zapytał mnie, dlaczego jemu skok Blanika nie wychodzi, a mi wychodzi. Że sprawdzali różne moje parametry, że sprawdzali szybkość i tak dalej do biegu. No ja mu wtedy powiedziałem, że nie chodzi w tym wszystkim o szybkość przede wszystkim, ale przede wszystkim o rytm biegu. I rzeczywiście ten rytm może przypominać perkusję, ale jak ona miałaby brzmieć, to trudno mi sobie wyobrazić. Trzeba było mu powiedzieć, musisz słuchać Bon Jovi, wtedy może będzie lepiej. Pierwsza pozycja, Bon Jovi Runaway. Powiedzmy trochę więcej, dlaczego Bon Jovi, dlaczego jest tak ważnym zespołem dla pana? W Europie pamiętam królowa piosenka Europe Final Countdown. To była piosenka, która królowała troszeczkę tutaj w tym bloku wschodnim, tak? Natomiast na samym świecie to jednak piosenka wtedy Living on a Prayer królowała. Natomiast piosenka Runaway to, ponieważ kojarzy mi się z dzieciństwem, pamiętam na święta dostałem w prezencie taki magnetofon na kasetę, jedną kasetę, cały był czerwony, pamiętam do dzisiaj. I pamiętam tą pierwszą kasetę właśnie z płytą zespołu Bon Jovi o nazwie Bon Jovi, gdzie ta Runaway była pierwszym singlem, który zyskał jakąś tam sławę, popularność na świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. No i pamiętam do dzisiaj to, co wydarzyło się ze mną po włączeniu tej kasety i po pierwszych rytmach tej piosenki. To rzeczywiście była miłość od pierwszego wejrzenia, wsłuchania się w tą piosenkę, w ten zespół i w to, co myślę też sam John Bon Jovi niesie przez swoje życie i swoje przesłanie i swoją pracę, nie tylko na zasadzie tworzenia muzyki, ale też kwestii charytatywnych. To jest szalenie dla mnie istotne, że człowiek potrafił przez tyle lat utrzymać się w tym biznesie na takim poziomie. Ale piosenka Runaway to jest piosenka, która kojarzy mi się z taką pierwszą miłością, wejrzeniem w jego muzykę. Słuchamy. We'll be right back. your eyes. All your life, all your life, all your best. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes, what was going round your head. Oh, she's a little runaway. Daddy's girl and fast, all those things he couldn't say. Oh, she's a little runaway. Znaleźć wtedy kasetę, na której byłaby taka kolejność jak trzeba, to było trudno, prawda? Często było tak, że była jakaś jedna piosenka, która powinna być, a potem różne składanki, na przykład rarytasy z jakichś koncertów. Też się zdarzały takie pozycje? Z koncertów to pamiętam, wtedy z dostępnością do koncertów w Polsce było bardzo trudno, więc z reguły, z racji tego umiejscowania miejsca radia niedaleko czeskiej granicy, słuchało się bardzo dobrych stacji radiowych z Czech. Czechosłowacji wtedy jeszcze chyba. To były, że tak powiem, radia, które właśnie były mocno nastawione na muzykę rockową. Między innymi zespoły Guns N' Roses mocno wtedy też później w latach 90. królowały. No i oni często właśnie puszczali różnego rodzaju godzinne, półtorej godzinne koncerty. I pamiętam, że to zazwyczaj wtedy człowiek kładł się, słuchał tego poprzez stacje radiowe. A jakiś instrument, na którym się tapie życia się zdarzył? Nie, nie. Chyba, że mówimy o perkusji i po niszczonych garnkach mamy, gdzie udawało się, że było się perkusistą. Tutaj bardziej mój starszy syn, jak już byliśmy, znaczy jak już troszeczkę podrósł, to pamiętam, jak dostał kiedyś perkusję, taką mini dla dziecka, ale też różnego kupowałem mu, różnego rodzaju gitary, statywy z mikrofonami, lubił naśladować przede wszystkim wtedy zespół Irei i Bon Jovi'ego. Ja bym zawsze udawałem, że jestem gitarzystą, także to pamiętam z dzieciństwa mojego syna. A jakieś dłuższe włosy były kiedyś? Nie, nie, nie. Tutaj ojciec nie pozwoliłby na długie włosy. Zresztą jako sportowiec to krótkie włosy są bardziej sprzyjające, przynajmniej na taką dyscyplinę, jaką jest gimnastyka na pewno. A rodzice jakiej muzyki słuchali? Oj, to pamiętam, chyba nie było to. Rodzice nie mieli wyklarowany jakiś specjalnie ulubiony, tak jak w moim przypadku. Moja mama to w ogóle chyba za bardzo za muzyką nie przepadała. Natomiast ojciec, z tego co pamiętam w ogóle, to jeszcze wtedy były te adaptery i z adapterów pamiętam tylko Eleni, czy ewentualnie wtedy w latach 80. zespół Kombi, tak, Słodkiego Miłego Życia i tak dalej, więc to raczej nie mieli jakichś takich ulubionych swoich piosenkarzy. Kombi też chłopaki z Trójmiasta. A propos adapterów, winyl był potrzebny do tego, albo jakaś kartka, która grała. Tutaj tych winyli jest całkiem sporo. Zbiera pan, bo jest i Ira, jest Bon Jovi właśnie. No Bon Jovi. No i Queen, pięknie. Jak te winyle funkcjonują? No to mam przyjemność, dopiero całe życie marzę o tym, żeby mieć adapter. Mam bardzo duży zestaw płyt CD. Natomiast marzyłem o tych winylach i w tym roku na Święta Bożego Narodzenia od mojej żony otrzymałem taki prezent. No i jestem na początku drogi zbierania, ale myślę, że szybko będę zbierał, no bo jednak jest to inny rodzaj słuchania i można się bardziej delektować. Wyrafinowane to jest bardziej, o tak. No i moda wróciła, prawda? Coraz więcej tego jest, można szperać, a przy okazji natknąć na jakieś starocie i fajne klasyki. Jaki to był dom, w którym pan żył? Czy była dyscyplina, dużo miłości? Jak to wyglądało? No, to było jedno i drugie. To był, ojciec był taką rodzicem, który w sposób zdyscyplinowany prowadził nasze życie, czyli musiało być wszystko w miarę poukładane, zrobione. Dużą wagę przywiązywano do tego, żeby nauka była na odpowiednim poziomie i żeby przykładać się do tego, co robimy, żeby nie robić fuszerki. Tata ciężko pracował, prawda? Ojciec tak, ciężko pracował. Mój ojciec w wieku 16 lat już pracował na kopalni, ponieważ jego ojciec szybko zmarł, kiedy miał 5 lat na kopalni, natomiast różne perypetie były później z jego mamą, także jakby wychowywał się z siostrą, więc jakby twardo stąpał po tej ziemi i uważam słusznie, twierdził, że wszystko, co jest zależne w naszej głowie, w naszych rękach, więc to było istotne. Z drugiej strony była mama, która była tą osobą, która była cały czas w domu, nie pracowała, zajmowała się domem. Stawiano na to, mój tata zawsze mówił, że kobieta jest od tego, żeby zrobić tą atmosferę w domu i ona się nami opiekowała. Robiła w sposób to, myślę, że wzorowy. I ona robiła tą też otoczkę, ale z drugiej strony na przykład mojego ojca, pomimo tego, że często była ta dyscyplina, ta surowość, to był, wiedziałem też, że mogę na nim polegać i była ta opieka, to bardzo mocna opieka. Wiedziałem, że zawsze rodzice się mną zaopiekują, że pomogą. Było dużo miłości, czułości też ze strony w szczególności mamy, ale w ogóle rodziców i ten dom był po prostu ciepły, tak uważam. A jakie cechy funkcjonowały potem w pańskim życiu sportowym, które wyniósł pan z domu? Myślę, że głównie te cechy związane tutaj o tej dyscyplinie, samodyscyplinie, bo ona jest szalenie ważna, jeżeli chodzi o kwestie sportowe. To jest szalenie ważne, żeby wymagać od samego siebie, a nie patrzeć na inne osoby, że ktoś coś zrobi za nas. To jest chyba podstawowa cecha, która została wyniesiona przeze mnie z tego domu. Taki kod genetyczny, który pan przekazuje teraz synom? No, wie pan co, teraz młodzież jest troszeczkę inna, także to, że tak powiem, przede wszystkim mam głównie duży kontakt z młodszym synem, ze starszym troszeczkę mam trudniejszy kontakt, także różnie to z tym przekazywaniem bywa. Rola rodzica jest trudna. Może muzyka was połączy, bo często tak się zdarza, prawda, na pewnym etapie życia. No, z tego co wiem, to starszy syn słucha akurat zespołu Ira, także przynajmniej coś z tego, co słuchał ojciec, na czym się wychowywał. Kiedy był ten moment kluczowy, kiedy zaskoczyło, kiedy pan zorientował się, że sport może być pańskim życiem, że gimnastyka sportowa może przynieść sukcesy? No, wydaje się, że od samego początku mój ojciec wyznawał taką maksymę, że jeżeli coś robisz, to rób to dobrze. I od początku było nastawienie takie, że marzeniem naszym chyba wspólnym było to, żeby być tym kimś wyjątkowym i uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich. Być może jako młody chłopiec marzyłem o tym bardziej, żeby zostać mistrzem świata, ale żeby przede wszystkim być uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich. Oczywiście z wiekiem to marzenie przeradzało się w coś większego, ale od początku był to cel konkretny, nastawiony na konkretny wynik sportowy. Kiedy pan znalazł się już na Igrzyskach, no bo to było Sydney, potem Ateny, bardzo blisko, no nie udało się pojechać. Potem Pekin, niesamowite wydarzenia i kiedy spełniło się to marzenie, to co pan wtedy czuł? Jeżeli chodzi o Sydney, to rzeczywiście było jak dotknięcie, jak złapanie Pana Boga za stopy. To było coś szalonego, wyjątkowego i chyba ten medal Igrzysk Olimpijskich Sydney wspominam nawet bardziej miło niż ten złoty z Pekinu, bo to było rzeczywiście przekroczenie kilku granic możliwości tego, o czym marzyłem. Spełnienie naprawdę nawet nie powiem, że tych najskrytszych marzeń, bo to było coś naprawdę wyjątkowego. Natomiast kwestia Pekinu, no to już jechałem jako faworyt i tutaj jakby były inne oczekiwania samego siebie wobec mojego poziomu sportowego i mojego rezultatu. No i też oczekiwania wszystkich innych, którzy gdzieś tam już w jakiś sposób dostrzegali te moje sukcesy, bo jechałem jednak jako mistrz świata, mistrz Europy, więc trochę inny punkt widzenia. Rezultat w Pekinie był wyższy, ale ta euforia z medalu na pewno była większa w Sydney. Poza tym Australia przyniosła panu kilka sukcesów, bo tam był też srebrny medal mistrzostw świata. Miałem to szczęście, że do Australii trzykrotnie wyjeżdżałem na zawody i trzykrotnie wracałem z medalami, także jakoś mi ta Australia służyła. Nie wiem, czy klimat, ludzie też uśmiechnięci. Tak, tak. Rzeczywiście Australia była bardzo, bardzo szczęśliwa dla mnie zawsze. Wrócił tam pan kiedyś prywatnie? Prywatnie nie, powiem szczerze, że jak za kariery sportowej latałem samolotem tam i z powrotem, tak teraz już po zakończeniu kariery, to szczerze powiem, jakoś boję się latać, więc unikam trochę tych lotów długich. Czyli nie ma czegoś takiego, że jako sportowiec zobaczył pan coś, wiedział pan, że ma pan mało czasu i już nie wraca pan w te miejsce, już są inne cele i no, oprócz tego, co pan mówi, tak jak Dennis Bergkamp, nie robi pan latać. No teraz już nie, natomiast w pewne miejsca wracam, lubię wrócić na przykład do Paryża, bo to jest piękne miejsce, natomiast staram się bardziej już obierać kierunki takie, gdzie mogę wypocząć, szczególnie odprężyć się. Ciepły kraj, aczkolwiek teraz od roku jest to zupełnie niemożliwe. Te medale gdzieś cały czas są? Czy oddawał je pan? Czy są gdzieś w gablotach, wiszą? No te medale olimpijskie, tak jak już wspomniałem, one są tutaj na hali, na samym wejściu wraz z dyplomami okolicznościowymi, jeżeli chodzi o medale olimpijskie złoty i srebrny, Pekin, Sydney. Natomiast reszta medali gdzieś tam są, niektóre zostały na różne aukcje poddawane, różnie to się działo na przestrzeni tych lat, to już trudno jest w tej chwili pamięciowo do wyłapania, jak to ze wszystkim było. Ale jest tak, że oczywiście mówi pan, że z większym sentymentem myśli pan o tym brązowym medalu, natomiast jeżeli chodzi o przekaz medialny, o to, na jaki pan pułap świadomości ludzkiej i społeczeństwa wskoczył, no to jednak to złoto z Pekinu wystrzeliło pana w orbitę no taką już kosmiczną, prawda? Tak, różnica na pewno pod względem popularności pomiędzy mistrzem olimpijskim a medalistą olimpijskim jest ogromna. I to rzeczywiście jest duża różnica takiej rozpoznawalności czy pamięci ludzi. Jednak ludzie pamiętają osoby, które wygrywały tylko i wyłącznie, były numerem jeden i to jest łatwiej człowiek w stanie zapamiętać. Co prawda ze mną jest o tyle też prościej, że każdy gdzieś tam kojarzy mnie, że skakałem sobie przez jakiegoś konika czy stół, czy smarowałem ręce miodem. Więc to są parę rzeczy. Oczywiście po tych latach nadal ten złoty medal pekiński jest najbardziej pamiętany. Nie wszyscy pamiętają o tym brązie, ale ja myślę, że tego złota nie byłoby bez brązu w Sydney. Trochę ten brąz w Sydney dał mi też takie poczucie spokoju, bezpieczeństwa w tym zdobyciu medalów w 2008 roku, ponieważ jednak on dawał już pewnego rodzaju zabezpieczenie, komfort psychiczny i w jakimś stopniu duże spełnienie jako sportowca, jako gimnastyka, gdzie gimnastyka no, od lat nie miała żadnych sukcesów międzynarodowych. Często sportowcy mówią, że najwięcej czerpią z porażek. To jak dużo panu dało brak kwalifikacji na igrzyska w Atenach? Porażka jest budulcem każdego sukcesu. No w życiu każdy z nas, czy to prywatnym, czy zawodowym, czy sportowym, jednak więcej przegrywa niż wygrywa, tak? Biorąc pod uwagę to, że jesteś drugi, to też przegrałeś, no to jednak mamy tych porażek więcej i wyciąganie wniosków to jest najistotniejsza sprawa. Wyciąganie wniosków z własnych błędów, z porażki, budowanie się na tej porażce, chęć rewanżu, często nie tyle na rywalu, co na samym sobie, jest szalenie ważne i mądry sportowiec, mądry człowiek to jest taki, który wyciąga wnioski z własnych błędów i porażek. Była muzyka zagraniczna, Bon Jovi, teraz czas na polską, Ira. Dlaczego Ira? No Ira to kojarzy mi się po pierwsze z takimi przemianami politycznymi w Polsce. To był zespół, który był takim zespołem buntu. Na początku pamiętam, kiedy kolega przyniósł mi do wysłuchania ich piosenki, to jakoś jako młody chłopak, jako sportowiec nie tolerowałem tych długich włosów. Prawda, mnie to strasznie drażniło, że mężczyzna, chłopak może mieć długie włosy. No ale ta muzyka mnie później, dla mnie to był taki odnośnik, może nie polski Bon Jovi, bo grali, i może mówiło się o nich troszeczkę, chociaż Lady Punk bardziej podchodził pod Bon Jovi, ale No to był zespół, który bardzo mi się jakby z czasem, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko z czasem stał się numerem jeden, jeżeli chodzi o polskich wykonawców, tak jest do tej pory. To jest przede wszystkim wokal Artura Gadowskiego, jest no, mało który wykonawca jest w stanie tak czysto, tak jeżeli chodzi pod względem dykcyjnym, ma takie umiejętności tak wokalne, a poza tym to, co tworzą razem tą maszynę muzyczną, jest fenomenalne, jak na polskie warunki. Lata 90. grali już wtedy fantastyczną muzykę na fantastycznym poziomie, porównywalnym z kapelami zza oceanu. Był pan kiedyś na koncercie Iry? O, kilka razy oczywiście, nawet pochwalę się, w 2008 roku tutaj na hali widowiskowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku urządzono nam takie powitanie wraz z Adamem Korolem zresztą po powrocie z Pekinu, no i wtedy Ira jakby zagrała dla nas taki koncert na przywitanie godzinny, miałem okazję nawet na scenie z nimi śpiewać piosenkę, także cenię ich całą twórczość i jestem ich wielkim fanem tutaj, jeżeli chodzi o polskich wykonawców. I to była właśnie ta piosenka? Nie zatrzymam się? Tak, to była piosenka, którą słuchałem często sobie w takim normalnym cyklu szkoleniowym, kiedy czasami nie miałem siły wstać na trening, pracować znowu, byłem zmęczony. Wrzucałem sobie tą piosenkę i ona mnie nakręcała do tego, że nie ma zatrzymania, idziemy cały czas do przodu. No to Ira. Jeden ogień. Dużo ciekawych historii jest związanych obok sportu z pańskimi sukcesami, bo choćby w Japonii, gdzie bardzo gimnastyka sportowa jest popularna, to do tego stopnia byli zainteresowani pańską osobą, że zdaje się zaprosili do studia. To w Japonii było? Tak, po Pekinie byłem dwukrotnie w tych takich ich prestiżowych programach. W Polsce one są dopiero w tej chwili wprowadzane, te tory przeszkód i tak dalej. W Japonii nazywa się to Sasuke. To jest właśnie, tylko tam to jest na terenie otwartym, wszystko dzieje się jednego dnia od rana do rana następnego dnia i te tory przeszkód są szalenie też trudne, chociaż podobne są też tworzone w Polsce, ale są one troszeczkę krótsze i mniejsze, więc byłem w tym, a też jest taki drugi program, tylko teraz nazwy już sobie nie przypomnę, to jest, są tak, takie przeskakiwane, nie przez taką coraz to wyższe domki japońskie, które są ustawiane i wtedy zaproszono mnie jako mistrza olimpijskiego do skakania, ale przegrałem z Kretesem, bo tam technika okazało się, skakanie jest zupełnie inna, że po odbiciu nie stopy idą jakby nad głowę, tylko barki wstają wcześniej, to jest antyruch w ogóle do tego, czego się uczyłem przez całe życie, ale to było ciekawe. Mnie najbardziej w Japonii zafascynowało to, że tam człowiek z medalem olimpijskim jest potwornie szanowany, że jest naprawdę, mogli mnie nie znać, tak, niektórzy nawet, ale z takim szacunkiem, jakim odnoszą się do sportowca, a w szczególności, jeżeli chodzi, jeszcze ma mistrzostwo olimpijskie, jest zapierające dech w piersiach. W Polsce takiego szacunku nie ma? W tej chwili to niestety, ale gdzieś tam musimy zdać sobie sprawę z tego, że musimy odbudowywać szacunek młodych ludzi w stosunku do ludzi, którzy często w sportach olimpijskich do sukcesu muszą dochodzić latami i dochodzą do tych sukcesów jednostki. Musimy starać się odbudowywać to w świadomości dzieci. Myślę, że powinno się od tego zacząć, od tej edukacji takiej, nawet wychowanie fizyczne, od tej historii, od wpajania tym dzieciom, że poprzez swoją pracę, ciężką pracę latami też kształtujemy własny umysł, własną głowę, własny charakter. Bo jednak sportowiec, który przez x lat ciężko pracuje, dochodzi do sukcesu, ma tą swoją wytrwałość, cierpliwość, która później przekłada się również na pracę zawodową już po skończeniu kariery sportowej. I myślę, że troszeczkę musimy w tym nowym świecie, musimy się gdzieś tam odnaleźć w tym wszystkim jako sporty olimpijskie, walczyć o swoje miejsce, bo coraz więcej jest tych dyscyplin, których ja nie do końca gdzieś tam przyswajam do siebie, które są łatwe, lekkie i przyjemne, którym pieniądz rządzi jakby medialnością i tak dalej. No, albo jestem już za stary, albo nie rozumiem tego, no, ale troszeczkę inne wartości mi przyświecają. A jakie było najdziwniejsze, najśmieszniejsze okazanie adoracji wobec mistrza olimpijskiego, z jakim się pan spotkał? Ojej, różne. Mówimy o reakcjach takich przeciętnych, znaczy przeciętnego zjadacza chleba. Różne było. Chociaż miałem dwa razy taką sytuację, że gdzieś tam byłem w takich mniejszych miejscowościach, to na przykład osoby gdzieś tam klękały przede mną, próbowały całować w ręce nawet. To było strasznie krępujące. Miły były różne sytuacje, tak? Jeżdżenie taksówkami za darmo, niepłacenie za jedzenie w restauracjach. Jak w Neapolu. No to się zdarza tak przez kilka miesięcy do dwóch lat po takim dużym sukcesie i to jest bardzo miłe. Myślę, że z czasem męczące, ja zawsze podziwiałem Adama Małysza. Ja tak sobie myślałem, że mój sukces, moja jakaś wtedy tam rozpoznawalność, nie wiem czy do końca popularność, bardziej rozpoznawalność, a rzeczywiście taki Adam Małysz był po prostu w cudzysłowie Bogiem wtedy i jak jemu było trudno to po prostu znosić, taką codzienność w funkcjonowaniu w społeczeństwie, w tym, że każdy ruch jego jest śledzony i komentowany. Listy ludzie pisali? Bardzo dużo listów. W moim rodzinnym miejscowości gdzieś tam dzieci ze szkoły jak wracały, to dziennie po kilka maskotek, listów było wrzucanych do rodzinnego domu. Listy się zdarzają do tej pory. Każdego miesiąca przychodzi kilka, czy to z Polski, czy z zagranicy, prośba o autografy. Także gdzieś tam to cały czas funkcjonuje w jakimś wymiarze, aczkolwiek staram się tworzyć inną historię teraz już, żeby no, ten etap został w moim odczuciu zamknięty i skupiam się na tym, żeby robić inne, kolejne rzeczy. Może nie z takimi aż sukcesami, ale na dobrym poziomie. To wszystko na podstawie jednak tych wielkich wyczynów i medali olimpijskich, między innymi i Mistrzostw Świata, i Mistrzostw Europy, i Mistrzostw Polski, a ten złoty medal olimpijski w Pekinie, to dlaczego był pan nie do końca zadowolony z tego skoku? Dlatego, że no rzeczywiście drugi skok był troszeczkę, w moim odczuciu nie był taki, jak sobie założyłem. Szczerze powiedziawszy, skoki podczas Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata rok wcześniej były lepsze. Mówię o tym drugim głównie skoku. A to wszystko wynikało z tego, że jednak te ciśnienie, ta adrenalina i te emocje troszeczkę gdzieś tam wzięły górę. Aczkolwiek samo lądowanie było dosyć szczęśliwe, można tak powiedzieć, szczęśliwe. W Sydney nie było szczęśliwe. Gdybym w Sydney podobnie skoczył, to byłoby wyższe miejsce, drugie co najmniej, jak nie pierwsze. I trochę byłem niezadowolony z siebie, bo rzeczywiście, no tak jak mówię, trzeba swoje zrobić, żeby mieć czyste sumienie. Fajnie się to wszystko poskładało, prawda, ale można było zrobić to jeszcze lepiej. W danej chwili, kiedy tam z ruchu warg wyczytywali, że tam trochę pan sobie przeklinał pod nosem, to miał pan pewne obawy, że to złoto może uciec, tak? Tak, tak, to znaczy inaczej. Generalnie założeniem moim było to, żeby przywieźć medal. Złoty był oczywiście jak najbardziej w zasięgu, natomiast zdawałem sobie sprawę, że to są tak małe niuanse, że mogę być trzeci, drugi albo pierwszy i z tego trzeciego miejsca też bardzo bym się cieszył. Ale w momencie, kiedy byłem już tak blisko po pierwszym skoku, bałem się właśnie, była obawa, że miałem tą ogromną szansę na to, żeby być mistrzem olimpijskim i że gdzieś tam mogło to uciec. To było w momencie, kiedy było już po skoku, a jeszcze przed oceną sędziowską. Jaki był powrót do wioski olimpijskiej? Wtedy czekali na pana? To była noc, czy to było za dnia? Jak sobie pan to przypomina? No to było tak, że oczywiście po tych wszystkich kontrolach antydopingowych byłem umawiany do różnych stacji telewizyjnych na wizytę, więc sobie tak po prostu przejeżdżałem z miejsca do miejsca, byłem zabierany do różnych tam, prawda, bo to wtedy akurat w Polsce był wieczór chyba i jeździłem w różne, do różnych programów, udzielałem tych wywiadów. No i powiem szczerze, że z kilkoma dziennikarzami już, bo to było tak późno, że już nawet nie chciałem wracać do wioski olimpijskiej wtedy i z kilkoma dziennikarzami po prostu zostałem w hotelu. Gdzieś tam dopiero nad ranem, 6 czy 5 rano zostałem odwieziony pod wioskę olimpijską i wróciłem do wioski. Wioska była opustoszała, bo to było bardzo wcześnie, tylko nasi lekkoatleci, długodystansowcy szli na trening tak wcześnie. Więc położyłem się spać, dopiero takie przywitanie oficjalne było wieczorem w wiosce w naszej misji. Bardzo sympatyczne, takie złożenie gratulacji przez wszystkich i to było bardzo miłe, no ale trzeba mieć na uwadze, że jako gimnastyk, jako medalista olimpijski byłem tylko składową pewnego sukcesu, pewnej ilości medali. Kolejni sportowcy wychodzą na start i trzeba to uszanować, bo oni mają przed sobą ważny start dla naszego kraju. Dobrze, jedziemy dalej z muzyką w takim razie. Numer 3, trójkowo. Roxette, Listen to Your Heart. To chyba taki trochę utwór, który pewnie gdzieś tam na randkach rozbrzmiewał. Randek nie było w tak młodym wieku. W ogóle zespół Roxette kojarzy mi się z żużlem. Kojarzy mi się po prostu z żużlem. Zawsze leciały te piosenki Roxette, szczególnie ta Listen to Your Heart leciała na meczach żużlowych podczas przerw między biegami. My zawsze słuchaliśmy tych piosenek przed wyjazdem na mecze żużlowe w Rybniku i dlatego ta piosenka ma szczególną wagę dla mnie, bo ona stricte kojarzy mi się właśnie z moimi początkami miłości do sportu żużlowego. That love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. The precious moments are all lost in Żużel, Czarny Sport, Rybnik, to rozumiem, że tam nazwisko Woryna było najważniejsze. No, dla mnie były inne nazwiska ważne, bo te nazwiska, które były, kiedy ja wchodziłem, właśnie pierwszy raz oglądałem mecze żużlowe, to wtedy pamiętam Pyszny, Klimowicz, Bem, Pawliczek, bracia Skupieniowie, bracia Flegiertowie. To były te czasy, w którym ja uczyłem się żużla i zakochałem się w tym sporcie i to były piękne czasy, wyjazdy wspólne z ojcem, z bratem, wyjazdy na te trybuny, na te mecze, ten sam spacer, zawsze się szło daleko, stawiało się samochód daleko, prawda, po drodze kupowało się w tych takich gazetach, to Trybuna Ludu, czy to tam było, Słonecznik prażony chyba, więc to się jadło, prawda, podczas tych meczów, te brudne dłonie po tym słoneczniku, takie wspomnienia bardzo fajne, bardzo miłe i takie, bo na meczach żużlowych, na tych meczach naprawdę odpoczywałem od uprawiania tej dyscypliny sportu, od tych trudnych często treningów, a tu powiem więcej, nawet często na przykład na Mistrzostwach Polski, jak był jakiś mecz żużlowy, na przykład mieliśmy zawody w Łodzi i musieliśmy wrócić i nie zdążylibyśmy na mecz żużlowy, to często mój ojciec mówił tak, słuchaj, jeżeli dobrze ci pójdzie na tym przyrządzie, to uciekniemy z tego ostatniego z finałów Mistrzostw Polski, pojedziemy na ten mecz, bo zdążymy wtedy. I to była dodatkowa taka adrenalina, żeby się sprężyć. Także tak to wyglądało. Trochę głośniej wtedy było, prawda? Trochę ten żużel tych decybeli miał więcej. Metanol cały czas tak samo pachnie? A tak, metanol tak, szczególnie po zimie, tak? Jak podejdzie się pod stadion żużlowy, to on cały czas tak samo pachnie. Chyba do tego mniejszego ryku silniku się przyzwyczailiśmy, natomiast nie przyzwyczaiłem się do tego, że teraz zawodnicy praktycznie każdych drużyn wyglądają tak samo. Kiedyś tak szło się na przykład na mecz Rowu, wyjeżdżał Mirosław Korbel do startu i było wiadomo, jakie on ruchy wykonuje, było wiadomo, jakie ma rękawiczki, jaki strój i się człowiek identyfikował z danym zawodnikiem. Teraz wszyscy tak samo wyglądają, brakuje tej przynależności klubowej, prawda, wszyscy skaczą po klubach tak jak chcą. Pod wieloma względami sport żużlowy, którego kiedyś miałem przyjemność być ambasadorem po Pekinie, zrobił ogromny postęp pod względem medialnym, przekazu, promocji, tak, funduszy, ale nie powiem, że jest gorszy, tylko po prostu jakby bardziej identyfikowałem się z tym, co było jednak kiedyś. No, wbił się nawet pan w deski, zdaje się, w jakiś sposób, bo tutaj świętej pamięci Zenon Plech pana uczył, prawda? Jazdy na żużlu, przynajmniej próbował wejścia w łuk. To był pomysł taki szalony, ponieważ byłem wielkim fanem, jedna z telewizji postanowiła, że zrobi ze mną cykl programów nauki na żużlu. Zostałem dosprzętowiony w piękny sprzęt, kevlar, buty, wszystko wraz z super Zenonem. No i próbowaliśmy, tylko że te treningi odbywały się bardzo, bardzo rzadko. W zasadzie robiliśmy 4 odcinki na cały miesiąc w jednym treningu, więc te postępy nie były za duże. A rzeczywiście upadek zdarzył się chyba na pierwszym albo drugim już treningu, kiedy po prostu wyrwało mi maszynę. Ja zamiast puścić, trzymałem ją cały czas i wpadłem wprost na bandę, nawet nie na dmuchawce, tylko wprost w dechy. No to siniaki były naprawdę ogromne. Szacun dla żużlowców za to, co wyprawiałem na tych maszynach. Ja wszystkim tym, którzy krytykują, radziłbym wsiąść na tą maszynę raz w życiu i spróbować. Trochę jest chyba wspólnych cech, prawda? Bo tam akrobatyka jest ważna, jeżeli chodzi o pewne kwestie. Czy kiedykolwiek pan może wspierał żużlowców w takich przygotowaniach? Zapewne to przygotowanie gimnastyczno-akrobatyczne jest ważne. Te przygotowanie stawów, mięśni na to, żeby koordynacja ruchowa, żeby nie odpowiednio upadać, o ile da się czasami zareagować. Pracowałem między innymi właśnie na prośbę Zenona Plecha, świętej pamięci. Pracowałem między innymi, byłem na zgrupowaniu w Wałczu, gdzie prowadziłem przez kilka dni zajęcia takie ogólnorozwojowe dla Polonii Bydgoszcz. No wtedy w składzie mieli m.in. Emila Sajfudinowa, Andreasa Jonsona, Tomek Szanowski był wtedy w składzie, Okoniewski, także była to taka ekipa. No i tam gdzieś poznawałem tych zawodników, żużlowców. No i w taki sposób jakby pomagałem. To była taka fajna dla mnie przygoda. Mieliśmy 3 mistrzów świata, Jerzy Szczakiel, wyobrażam sobie, że nie widział go pan jeżdżącego na żużlu, no ale Tomka Goloba już na pewno tak, no i teraz mamy Bartosza Zmarzlika. Jakby pan ocenił i Tomasza Goloba, i Bartosza Zmarzlika? No, nie jestem specjalistą, żeby oceniać, natomiast oczywiście, no nie ukrywajmy, że tą machinę, tak naprawdę ostatnio, chyba nie pamiętam, kto o tym powiedział, chyba w jednym z wywiadów, Piotrek Baron, mówił o tym, że szacun jednak dla Tomka Goloba. On przebijał tą głową ten mur, on to kruszył. Ja pamiętam, jak był nielubiany przez część żużlowców w Polsce, jak wszyscy w finale Mistrzostw Polski jeździli przeciwko Golobowi. Nie mówiąc o zagranicznych. W Grand Prix to samo, tak? I on to wszystko musiał przejść, tą drogę, skruszyć, zdobyć te medale, żeby zdobyć ten szacunek, wypromować tą dyscyplinę, bo gdyby nie miał odpowiednich warunków charakterologicznych, to też nie byłby taką osobowością w tym żużlu. I on to wszystko tak naprawdę wyprowadził żużel na zupełnie inne wody, że szanuje się po prostu sport żużlowy w Polsce na całym świecie. Zresztą teraz no, najmocniejsza liga, no i najmocniejsi zawodnicy u nas stacjonują, więc to jest ogromna zasługa Tomka Goloba. Śmiem twierdzić, że bez tego Tomka Goloba nie byłoby po prostu, myślę, Bartka Zmarzlika. Zresztą Zmarzlik chyba ma bardzo duże poczucie taki jakby tutaj szacunku do Tomasza Goloba. Zresztą chyba się na nim wzorował, prawda? Zresztą chyba pewnie nie tylko on. Tak, podkreśla na każdym kroku. No, jeśli Rockset się panu kojarzy z żużlem, to AC/DC i Thunderstruck, no to jak rozbrzmiewa czasami na stadionie, na przykład piłkarskim, no to jest moc wtedy. Z czym się panu kojarzy? No tak, AC/DC to jest moc, to jest ciężko czasami, no rzadko kto tam słucha takiej muzyki, bo to rzeczywiście po kilku piosenkach uszy wienną, ale to oczywiście oprócz piosenki no wyjątkowej jak Highway to Hell, to jest to wyjątkowa również piosenka dla mnie. Ja AC/DC słuchałem, pamiętam z czasów, kiedy jeździłem właśnie bardzo często na zgrupowania czy zawody do Łodzi, bo wtedy Łódź była takim obowiązkowym miastem, do którego jeździło się w gimnastyce sportowej, wszystko tam było skoszarowane i to pamiętam, jeździliśmy z moim ojcem maluszkiem, wszystko było upchane i na Walkmanie.